चंता पुरी सौगानी आत्मपुरी संपूगला ये सभगवतो सावक संगो आओ नहीं हो पाओ नहीं हो दाख नहीं हो अंजलि करनियो अनुतरंग पुयंखे तंग लोक साथी वंदा मिशतियं साबं साबधान सुपतिथितं शारीरिक दातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन पवित्रेन मया कृतं आश्रयोकं मे भन्ति बोधिपयो तथागतं कायेन वाचा चित्तेन पवित्रेन मया कृतं आश्रयोकं मे भन्ति बोधिपयो तथागतं कायेन वाचा चित्तेन पवित्रेन मया कृतं आश्रयोकं मे भन्ति बोधिपयो तथागतं यस्मुले निशिन्नो वा संबारि विजयंकं पातु संभयोतं सत्ताबन्धेतं बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते पठवं बोधिपालं च द्वितीयं अनुविसंगतं तृतीयं शङ्खमनशेषं चतुर्थं रत्नाधरं पञ्चमयजपालं च मुचलिन्दा यच्छद्धुमं सप्तमनरजयातम वन्दे तं बोधिपादपं इमायदम्मानुदम्म पतिपातिया बुद्धं पूजेमि इमायदम्मानुदम्म पतिपातिया धम्मं पूजेमि इमायदम्मानुदम्म पतिपातिया संघं पूजेमि आदाय इमायदम्मानुदम्म पतिपातिया जाति जरा मरणं मां पर मुंति समीची सावंते चक्वाले सु गच्छन्तु देवता सदम मुनिराजा सुनन्तु सङ्गमुखदं धर्म श्रवण कालो अयं बदंता धर्म श्रवण कालो अयं बदंता परितदम श्रवण कालो अयं बदंतति नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् करणीय मात कुशलेन अन्तं सन्तं पदं रविशमेच साकोजोच सुजोच सुवचोच समुदो अनतिमानि संतोषकोच सुबरोच आपकेचो ससल्लकमूर्ति शांति इंद्रियोच निपकोच आपगावो कुलेषु अननुगीदो नाचकुदं समाचरे किंचियेन बीउ परे उपबदेउ सुखिनो वाके मिनो वंतु सबे साता भवन्तु सुखिताता एके चिपान भूतासि तसावा तावरावा अनबसे सा दिगावाये महंतावा मजिमा रसिका अनुकतुला दीतावाये वर्दीता एच दूरे बसंती अभिदूरे भूतावा संभवे शिवा सबे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुबेथ नातिमयो कतचि न कंचि बैरो सनापति घसैया नैया मैया सदुख मिचय माता यतानियन पूतं आयुषाये कपूत मनुराके एवं पिसाब भूतेषु मान संभावये अपरिमानं मेतं च सर्वलोकास्मि मान संभावये अपरिमानं उदं यदो ततिरियं च असंबाधं अवेरं यस्पतं तीतं चरं निसिन्नो वा सयानो वा आवत स विगतमिन्दो संसतिनयदितेया ब्रह्म में तम वियादयदमाओ देतिं चयनुपगम सीलवा दर्शनेम संपन्नो कामेषु विनयोगेन्द्र नहीं जातु गम सेयन पुनरेति बाहु सहसम विनि मित साहुदंतन गिरि में खलन उदित गोरस से नमादन दानादि धम्म विधन जितवा मुनिन्दु संते जसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमभिव जित संबराति गोरंग फनालवकमग मतदयकं खंते सुदंत विधन जितवा मुनिन्दु संते जसा भवतु ते जय मंगलानि नाला गिरी गजवरं अतिमस्तभूतं दावंगि चक्ममसि वसुदारुनंतं में तंबुसे कविधम जितवा मुनिन्दु संते जसा भवतु ते जय मंगलानि ओके सखागवतिया सक्षुधारुनंतं दावंतियो जनपद गुलिबालवंतं इंदे विसंगत मनो जितवा मुनिन्दु संते जसा भवतु ते जय मंगलानि कात्वान काठमुदरं इव गंभीनिया किंचाय दूठु वचनं जनकाय मांजे तंते न सोव विधना जितवा मुनिन्दु संते जसा भवतु ते जय मंगलानि साक्षं विहाय मति स चकवादकेतु वादा विरूपित मनं अतियन्दभूतं पय्याप्रदीप जलितो जितवा मुनिन्दु तंते जसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दो फनन्द बुजगन के बुधं मयन्दि पोते मथेद बुजगे नदमा पयन्तो इन्दो पदेश विधन जितवा मुनिन्दु तंते जसा भवतु ते जय मंगलानि दुगा देति बुजगे न सुवासहासन ब्रह्मा के शुद्ध ज्योति में दिवका विगानन याना गदेन विधना जितवा मुनिन्दु तंते जसा भवतु ते जय मंगला। iman dalam segala baca kudine dine darute matande etwan dete bibida nicho antabani mukhan sukhan anisame anaro sapayo abija pachaya sankhara sankhara pachaya miyanam miyanam pachaya namrupam namrupam pachaya salayatam salayatam pachaya pasu pancha pancha vedana vedana pancha tanha tanha pancha upadana upadana pancha bhava bhava pancha jati jati panchaya jala maranam sukha parideva dukkhadu manasu paya satsang bhavanti eva mitasya kevala sadukha khanda samudayo hoti abhijayate vayasesa viraga nirodha sankara nirodho sankara nirodha miyana nirodho miyana nirodha namrupa nirodho namrupa nirodha salayatam nirodho salayatam nirodha pasa nirodho pasa nirodha vedana nirodho vedana nirodha tanha nirodho tanha nirodha upadana nirodho upadana nirodha bhava nirodho bhava nirodha jati nirodho jati nirodha jara maranam sukha parideva dukkhadu manasu paya sannivujanti eva mitasya kevala sadukha khanda sannivudho hoti aneka jati samsaran sanghame sangaya nivisan gahkara gambave santo dukha jati puna puna gahkara kandisosi pungyana kahasi sabati paisuka maga gahkutan visankisan visankaragatan kisan tanuhanam kayama jagati sabha papa sayakaranam kusulata upasampada sachita pariyotapadam एतन बुद्धानुशासन कंति परवं तपो तिति का निर्माण परवं बदंति बुद्धा नहीं पावजितो परोपघाति सब नुवंति परं बायतयंतो अनुपवादु अनुपघादु पाति मुखे च सांवरो मत उता च भातास्मि पातं च सैनासनम् आदेचेते चयायोगो एतं बुद्धानुशासनं महाकारुणिको नाथो एताय सम्पानिनं पोले त्वा पारमि सभं पातोषं बुद्धि बुद्धमं एतेन साच वाजेन होतु ते जय मंगलं जयन्तो बुद्धिया मूले सैक्यानं नंदि बाधनो एवं स्वयं जयावतु जयासु जयो मंगलं साकात्वा बुद्धरतनं ओ सदं उत्तमं बलं हितं देवमनुषानं बुद्ध तेजे न सुथिन न संतु पल्लवा साभे दुखाभु पसमेंतु ते साकात्वा धम्म रतनं ओ सदं उत्तमं बलं परिलाउ पसमनं धम्म तेज न सोधिन न संतु पल्लवा साभे भयाभु पसमेंतु ते साकात्वा संघरतनं ओ सदं उत्तमं बलं आहुनैयं पाहुनैयं संघ तेज न सोधिन न संतु पल्लवा साभे रोगाभु पसमेंतु ते यं किञ्चिदतनं लोके विजति विविधा कुतुरतनं बुद्ध समन्नाति तस्माशुधि भवन्तु ते यं किञ्चिदतनं लोके विजति विविधा कुतुरतनं ब्रह्म समन्नाति तस्माशुधि भवन्तु ते यं किञ्चिदतनं लोके विजति विविधा कुतुरतनं संघ समन्नाति तस्माशुधि भवन्तु ते नाति मे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन साच वाजेन होतु ते जय मंगलं नाति मे शरणं वयं दम्मो मे शरणं वरं एतेन साच वाजेन होतु ते जय मंगलं నాటి మే శరణను వయ్యన్ సంగో మే శరణం ఏతేన సాచవాజేన హోతుతే జయ మంగళం సాధితియో విభాజంతు సంబరోగ వినాశతు మాతే భవ సంతరాయు సుఖే దీర్ఘాయుతు భవ భవతు సర్వ మంగళం రాఖంతు సర్వ దేవత సర్వ బుద్ధానుభావేన సదాశోది భవంతు భవతు సర్వ మంగళం రాఖంతు సర్వ దేవత సర్వ ధమ్మానుభావేన సదాశోది భవంతు భవతు సర్వ మంగళం రాఖంతు సర్వ దేవత సర్వ సంఘానుభావేన సదాశోది భవంతు నాకాయతయాతభూతానం పాపగహు నివారణ పరితాశయనుభావేన ఉంటుతేసం ఉపాదే ఆకాశతాచ భూమట దేవానాగ మహింతక పుయ్యంతనలను మూదిత చిరంగరాక సుబుద్ధ శాసనం ఆకాశతాచ భూమట దేవానాగ మహింతక పుయ్యంతనలను మూదిత చిరంగరాక సుదేశనం ఆకాశతాచ భూమట దేవానాగ మహింతక పుయ్యంతనలను మూదిత చిరంగరాక తుతంపరం యందో నిమిత్తం అవమంగళం ఓచం నాపు సకునాశసదు పాపగహు దుసుపిన అకంపం బోధానుభావే నవినాశమింతు యందో నిమిత్తం అవమంగళం ఓచం నాపు సకునాశసదు పాపగహు దుసుపిన అకంపం ధమ్మానుభావే నవినాశమింతు యందో నిమిత్తం అవమంగళం ఓచం నాపు సకునాశసదు పాపగహు దుసుపిన అకంపం సంఘ అనుభావేన వినాశమింతు దేవో వసతు కాలేన సంపత్తి హేతు ప్రీతు భవతు లోకోచ రాజా భవతు ధమ్మికు అభివాదన శిల్లస నీచం వదా పశాయను సత్తారో ధమ్మ వదంతి ఆయుబన సుఖంబలం సాధు సాధు సాధు भगवान बुद्ध और धम्म और संघ की अनुकंपा से सारा संसार की मंगल हो, सारा संसार धन दान हो जाए, सारा संसार सुखी रहे, समय से पानी बरसे, राजा धार्मिक हो, हम सब भगवान बुद्ध से यही वंदना करता हूँ कि सारा संसार सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे, सारा विश्व सुखी रहे, साधु साधु साधु मंगल।